kabilangan ito. Bintang na di langitan, dan Boy Tardono, dan Boy Tardono, holong ni rohani tua ito. Sakat ni rohata.